Jaki rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy drukarkę za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. A już teraz w Lidlu smerfna kolekcja figurek Stickies. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smerfną figurkę za darmo. A jeśli w Twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerfa Stickies gratis. Regulamin na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 maja, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Od wielu godzin sąd rozpatruje wnioski o areszt dla podejrzanych w śledztwie w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Hiacynta i Franciszek, mali pastuszkowie z Fatimi, którym objawiła się Maryja, zostali świętymi. Truskawki są już na straganach, ale są drogie. Majowe mrozy nie oszczędziły czereśni i warzyw. We Wrocławiu od wielu godzin trwają posiedzenia sądu w sprawie aresztu dla podejrzanych w aferze reprywatyzacyjnej. Wnioski dotyczą 6 z 8 osób zatrzymanych przedwczoraj przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wśród nich jest m.in. jeden z największych handlarzy roszczeń do warszawskich nieruchomości, jego syn. Rzecznik Wrocławskiego Sądu Okręgowego Marek Potelarski przyznał, że sąd może rozpatrywać wnioski wiele godzin. Do sądu rejonowego wpłynęły wnioski prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 6 osób w sprawie tzw. reprywatyzacji w Warszawie. O godzinie 11.30 równolegle w sądzie rozpoczęły się posiedzenia w tych sprawach i po ich zakończeniu poinformujemy Państwa o wyniku. W czwartek CBA zatrzymało w Warszawie 8 osób, które miały wyrządzić Skarbowi Państwa i spadkobiercom szkodę na ponad 46 milionów złotych. To warszawski adwokat Andrzej M., dwoje adwokatów występujących jako kuratorzy spadkobierców nieruchomości, Grażyna KB i Tomasz Rzet, ojciec i syn zajmujący się skupem roszczeń do nieruchomości, Maciej M. i Maksymilian, dwóch rzeczoznawców majątkowych, Michał Esz, Jacek R. oraz Andrzej K. Wczoraj wszystkim zatrzymanym postawiono zarzuty oszustwa na w imieniu znacznej wartości. Grozi im do 10 lat więzienia. Hiacynta i Franciszek, mali pastuszkowie z Fatimi, którym objawiła się Maryja, zostali ogłoszeni świętymi, dokładnie w setną rocznicę pierwszych z objawień. W sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimi odbyła się msza kanonizacyjna z udziałem ponad miliona pielgrzymów z całego świata. Papież Franciszek żegna się z Portugalią, lada moment jego samolot odleci do Rzymu. To niezbyt dobra wiadomość, bo będzie mniej czereśni. Później niż zwykle będzie można kupić się truskawki gruntowe, a owoce będą droższe niż rok temu o tej samej porze. Wszystko przez kwietniowe i majowe mrozy. Na razie pojawiły się pierwsze partie truskawek z wysokich tuneli, ale jest ich mało. Niesprzyjająca pogoda wpłynie też na zbiory warzyw, które mogą być opóźnione. Szparagi jeszcze w ubiegłym tygodniu kosztowały mniej więcej tyle, ile przed rokiem, ale w ostatnich dniach zdrożały i trzeba za nie płacić od 14 do 20 zł za kilogram. O 20% droższy jest rabarbar. Tanieją pomidory, ale ich ceny są o 30% wyższe w porównaniu z cenami sprzed roku. Krystyna Prostak, Polskie Radio. W Rosji publiczna dyskusja o możliwości legalizacji działalności wróżek, jasnowiców i magów. Inicjatywę ustawodawczą zgłosili deputowani z obwodu leningradzkiego. Według socjologów z Rosyjskiej Akademii Nauk z tego typu usług korzysta w Rosji 67% kobiet i 25% mężczyzn. Projekt zaproponowany przez leningradzkich polityków zakłada stworzenie specjalnego rejestru magów, wróżek, jasnowidzów i wydania im zgody na prowadzenie działalności. Jak zapisano w dokumencie, w celach leczniczych. Więcej na ten temat nasz korespondent w Moskwie. Jak wyjaśnia autor projektu Władimir Pietrow, obecnie tego typu zawody znajdują się na liście Federalnej Służby Statystycznej, ale nie ma ustaw, które regulowałyby działalność takich osób. Z jednej strony państwo powiedziało A, potwierdzając, że astrologowie i spirytyści są w naszym kraju i prowadzą swoją działalność, ale nie powiedziało B, ponieważ nie ma żadnego prawa, które określałoby warunki takiej działalności. Tymczasem przedstawiciel Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Wsiewołod Czaplin ostrzegł, że tego typu praktyki są oszustwem i szkodzą człowiekowi. Jak można legalizować to, co jest szkodliwe dla ludzi? Taka działalność nie jest tylko wątpliwa, ale w najlepszym przypadku to oszustwo, a w gorszym przejaw działania sił zła. Tymczasem sondaże prowadzone w ciągu kilku ostatnich lat wskazują, że Rosjanie wydają rocznie na wizyty u wróżek, jasnowidzów i astrologów blisko 30 miliardów dolarów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Thank you.

troszkę z Jacka White'a? No może i tak, ale to Japończycy. Seagull Screaming Kiss Her, Kiss Her. I taka długa nazwa, ten zespół poznaliśmy przed tygodniem w trzech kontynentach, którego Państwo słuchają na antenie programu trzeciego przy mikrofonie Artur Orzech. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w naszej podróży po Azji, Afryce i Ameryce Południowej, gdzie nie szukamy muzyki, korzeni i źródeł, a wręcz przeciwnie. No to za chwilę nasze podróże będą też nowości, będzie przypomnienie tych artystów, których słyszeliśmy w ostatnim czasie, ale także powrót do takich, których dawno już nie było w naszych spotkaniach. Na razie właśnie tacy. Gangs of Ballet. Gangs of Ballet. trzy kontynenty. Dawno nie było jednego z głównych naszych bohaterów, w szczególności pierwszych spotkań w ramach trzech kontynentów, czyli kolegi Asafa Avidana. Dzisiaj nadrabiamy. Dark Ilekroć słyszę ten utwór, to zawsze śmieję się sam do siebie, bo myślę sobie, że ta Janis Joplin to chłopak i nazywa się Asaf Avidan, nowe wcielenie. Asaf Avidan, stare czasy, jeszcze z zespołem The Mojos z dwóch płyt, The Reckoning, a wcześniej z Poolboy, Lucky Man. Państwo od tygodnia mniej więcej wiedzą, że znalazłem troszkę przypadkiem, jak to często bywa, dziewczynę, myślę nie o życiu prywatnym absolutnie, tylko o artystach. Artystkę znalazłem w Londynie, która ma korzenie tureckie, ale też i przodków z Barbadosu. No i nie mogę się odczepić od tego, co nagrała do tej pory i mam nadzieję, że nagrywać będzie jeszcze wiele płyt, ma dopiero 21 lat. Niloufer Yanya. She's been sorting you out a flower bouquet. Pick some straight from the ground. It's good dead anyway. Your favorite colors and 2D lovers. You've been keeping clean, living off plant feed and fertilizer. This one's a fighter. Although I can't see, this isn't healthy. Can see why this should stop, but I know this too well. Swam down to the coral reef and what surprised her? They look just like ya. Although I can't see, this isn't healthy. Can see why this should stop. Florystka. No to dobry tytuł, biorąc pod uwagę jej imię Niloufer, czyli Nenufar. Niloufer Yanya i The Florist. Dobrze. Przed tygodniem poznaliśmy z RPA formację Diamond Thug, a ponieważ ta, jakby nie było, krótka płyta, bo to epka jest, Monday Will Have to Wait, jest na tyle doskonała, że wszystkie nagrania się bronią. W związku z tym pozwoliłem sobie również dzisiaj tę płytę zabrać i Państwu zaprezentować dwa pozostałe nagrania z zeszłorocznej epki formacji Diamond Thug. Thank you. W zasadzie, gdyby to było nasze niedzielne spotkanie w Zaraz Wracam, to otworzyłbym szufladę, muszę to mieć natychmiast, bo gorąco Państwu rekomenduję tę płytę. No ale dzisiaj trzy kontynenty, więc nie mamy takiej szuflady. Mogę tylko powtórzyć, że szalenie podoba mi się ta krótka płyta formacji z południowej Afryki Diamond Thug. I pozostaniemy tam właśnie, by przypomnieć sobie dokonania Desmond and the Tutus. trouble and crave fish for hands. He camps in the bushes, all he's got is a Walkman. If he spots a hiking group, well, he's gonna stalk them. Now no one's ever seen him, no one knows where he comes from. He's right behind you, but when you turn around, he's gone. When you least expect it, when the night goes black, you hear a voice rumble from inside your own backpack. Booga, booga, booga, booga. Booga, booga, booga, booga. Booga, booga, booga, booga. Well, I'm the boogeyman. He lives inside your cupboard with your boxes and school shoes. He doesn't have a name, he doesn't leave any clues. A boogie's got the beat, oh yes, he rip it out your heart. He's got your number too, he wrote it down in the dark. Well, he's an evil old thing, but he sure knows how to move. He's only got three teeth, but nothing left to prove. He's underneath your mattress, try not to be scared. A blink and open up your eyes, bang, he's inside your bed. Booga, booga, booga, booga. Booga, booga, booga, booga. Booga, booga, booga, booga. Well, I'm a boogeyman. Sit down. I want to talk to you. I know that you've been under a strain for a long time. That you don't understand or appreciate my work. But if we do have visitors, you mustn't let them know that we have problems. After all, what goes on here is my business and your business. Do we understand each other? Yes. W kontekście szczególnie tego nagrania tytuł płyty jest adekwatny. Enjoy Yourself. Desmond and the Tutus z płyty z końca roku 2015. Dzisiejsze nasze spotkanie w trzech kontynentach otworzyli Japończycy. To prawie na zakończenie jeszcze jedna formacja. The Gazette. Tak się nazywają Japończycy. Z płyty Dogma, także z roku 2015, podobnie jak wcześniej słyszana formacja Desmond and Tutus z RPA. Trzy kontynenty. Pora kończyć. Artur Orzek, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na jutro, na zaraz wracam w niedzielę, parę minut po godzinie 13, a na pożegnanie The Great Spy Experiment. Do usłyszenia.